sa panaginip. Bakit nga ba ang puso'y di mapigil na umibig sa'yo? Yun ka, yun ka na hanap ko sa tuwi na, yun kang sa'kin nagpapaliga. Sakaling hindi